Mooi naar Frankrijk. Hartelijk dank, Erika. Oké, okay, dank jullie wel. Heel veel lief van de hek hier. Ja, veel beter. Ja. Dit is goed. Veel beter. Zo wordt het. Nou, we hebben ruimte. Nu zijn we driedimensionaal. Hans, ja, welkom. En het gekke is, ik kan jullie ook horen. Jongen, dit is zo mooi. Dit is zo goed. We zijn live op de radio en het is hier zo. Hey. High five. Ik praat over het oprichten van een academie. Mm-hmm. Ja, en daar heb ik over de Radical Sunday School. Die is op zondag in Joe's Garage. En daar wordt op een anarchistische wijze wordt daar samen geleerd. Oké. Okay. En dat, dat strijkt een enorm breed veld. Want iedereen die komt, die mag zeggen. Meestal wordt er van tevoren een soort thema of een vraagstelling geformuleerd. En dat kan je allemaal vinden op radar.net. Dan wordt het aangekondigd wat waar het over zal gaan. Ik had de inval om met Radio Paddenpoel misschien een bijeenkomst over mediawijsheid te organiseren. Ja, altijd leuk. Zeker. Ik geloof dat het ook in het activistische deel van de stand enige mediawijsheid soms best wel aangevuld kan worden. Nooit weg. Hartelijk eerst. En mediabewustzijn. Ik zou het wel anders noemen hoor. Oh, ja, wat zou jij noemen? Ja, mediawetswijsheid, dat is een wethoudersterm. Daadkracht. Oh. Ja. Oh, ja, dan zullen we nog een beetje. Vind ik wel hoor. Maar ik ben ook van de media, dus ik heb er verstand van. Nou dan laat ik me wat op over aan jou. Overgaan. Submission. Mm. Nou, ik geef je even mee mijn algemene wet van de media. Die luidt als volgt, dus heel kort, kan je onthouden. Hoe meer media, hoe minder communicatie. Ja, denk daar maar eens over na, met je Signal en je Jitsi en je app. Ja. Zo is het namelijk. Het mooiste geluid. Ik zou in dat geval daar een geval willen uitzonderen van die afdeling van de media. Ja, kun je zeggen. Wat het is, dat is namelijk niet zo. Wat eigenlijk sprake van. Communicatie. Maar is dat eenzijdig? Nou ja, Paddenpoel staat bekend als een soeverein medium. En dat betekent onder andere dat het geen fuck uitmaakt wie er luistert. Precies. Eén luisteraar. Kan jou er niet verstaan, joh? Wat zei je? Kan jou niet verstaan. Ja, dat is omdat Michel verbrandt zijn vingers uit zijn checkie. En hij is bezig een andere stream op te laden en weet ik veel. Daarom praat hij een beetje ver weg. Is er op Big Toilet Radio een presentatie van het SOTU Festival 2025.